Szczegóły sprawdź w salonach i na bmw.pl. A jeśli chcesz oddać swój obecny samochód w rozliczeniu, nic prostszego. Wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Radek Nałęcz, dzień dobry. Mamy czwartek, 21 dzień listopada. Jest 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. 2 lata więzienia dla organizatora i pracownika Escape Roomu w Koszalinie. W pożarze zginęło 5 nastolatek. Fatalne warunki na drogach w północnej Polsce. 150 kolizji, 2 osoby nie żyją. Nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu wydał Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Po 3 latach procesu zapadł wyrok w sprawie tragicznego pożaru Escape Roomu w Koszalinie. W 2019 roku zginęło 5 nastolatek. Sąd okręgowy w Koszalinie skazał na 2 lata więzienia organizatora i pracownika Escape Roomu. W ocenie prokuratury nie przygotowano tam żadnych dróg ewakuacji. Nagromadzono też materiały łatwopalne. Ponadto jedynym źródłem ogrzewania budynku były przenośne piecyki gazowe zasilane z butli. Rozszczelnienie jednej z nich miało być źródłem pożaru. Ponad 150 kolizji drogowych na północy Polski w związku z opadami śniegu i obledzeniem. 2 osoby nie żyją. Kierowcy ze Słupska mówią, że najgorzej jeździ się na głównych trasach województwa pomorskiego. Zaspoczyła i zima, to normalne jest, całe życie tak jest. Wracałem z Gdańska o godzinie 23.30 z Frankfurtu, samolot by lądował. To ani na trasie kaszubskiej, ani na obwodnicy, ani w Lęborku, nic, po trasie nic się nie działo, żadnej... Nic, zero. Chłopaki gorzej na wyjeździe tam, na Gdańsk. Tam jest tragedia, ale tu jest bardzo dobrze. Dopiero wyjechałem, no ale skrobałem. Początek zimy zawsze jest trudny. Wszystkie początki są trudne. I zima też. Jak się już ta zima zacznie, to mam nadzieję, że będzie ładna. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed oblodzeniem na Pomorzu i w południowo-wschodniej Polsce. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu i byłego ministra obrony tego państwa Joava Galanta. Równocześnie wydany został nakaz aresztowania lidera Hamasu Mohammada Deifa. Zarzuty wobec nich dotyczą zbrodni wojennych na cywilach w strefie Gazy. Międzynarodowy Trybunał Karny twierdzi, że ma wystarczające dowody, by uznać, że Netanyahu i Galant nadzorowali ataki na ludność cywilną i celowo doprowadzali ją do głodu. Ścigania zażądał w maju prokurator Trybunału. Izrael odpowiedział, że nie uznaje jego jurysdykcji, ale w dzisiejszej decyzji stwierdzono, że dla samego nakazu nie ma to żadnego znaczenia. Trzeci nakaz aresztowania dotyczy przywódcy Hamasu Mohammada Deifa, znanego także jako Al-Masri. Izrael twierdzi, że zginął w bombardowaniu, ale Hamas ani tego nie potwierdził, ani nie zaprzeczył. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Jest już komentarz premiera Izraela w tej sprawie. Benjamin Netanyahu powiedział, że to absurdalna decyzja. Od początku wojny w strefie Gazy zginęło co najmniej 44 tysiące Palestyńczyków. Tylko tej nocy w izraelskich atakach zginęło 88 osób. O konieczności większego wsparcia Ukrainy po kolejnym ataku Rosji mówi minister obrony. Nad ranem w związku z tym atakiem zostały poderwane polskie i sojusznicze myśliwce i wzmocniono gotowość obrony powietrznej. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w Szczecinie, że Rosja nasila ataki. Dzisiaj rano kolejny atak na Ukrainę, kolejne poderwanie śmigłowców polskich sojuszniczych, podstawienie w stan gotowości obrony powietrznej, bo zagrożenie na terytorium całej Ukrainy jest codziennie bardzo realne. Jeżeli się potwierdzą te informacje o zmasowanym ataku, o użyciu nowych rodzajów broni, no to pokazuje, że eskalacja ze strony Rosji następuje i nasza determinacja w stosunku do pomocy dla Ukrainy też musi być jeszcze większa niż wczoraj czy przedwczoraj. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że Rosja użyła do ataku międzykontynentalnej rakiety balistycznej. Był to pocisk typu Rubież, który ma zasięg 6000 km. Rakieta nie miała ładunku nuklearnego. Angela Merkel przyznaje, że nie chciała, aby Ukraina wstępowała do NATO w obawie przed reakcją Rosji. To jeden z ujawnionych fragmentów wspomnień byłej kanclerz Niemiec. Książka zatytułowana Wolność ukaże się za 5 dni. Wśród opublikowanych przez Die Zeit fragmentów jest ten, w którym Angela Merkel przyznaje, że w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO ma do dziś ten sam pogląd, co w 2008 roku, kiedy była temu przeciwna. Jej zdaniem wejście nowego kraju do sojuszu ma być bezpieczne nie tylko dla tego państwa, ale i dla NATO. Ogólna obietnica Paktu Północnoatlantyckiego o dalszych rozmowach z Gruzją i Ukrainą była dla Władimira Putina jak wypowiedzenie wojny, ocenia ówczesna szefowa niemieckiego rządu. O rozmowie z Donaldem Trumpem była kanclerz pisze, że prezydent USA okazywał fascynację Putinem. Angela Merkel ujawniła

ciągu tego mijającego roku. Co prawda kategorii jest całe mnóstwo, ale warto przedstawić pretendentów do najważniejszej nagrody, czyli tytułu gry roku. W tym roku rywalizują Astrobot, Balatro, Black Myth Wukong, Elden Ring, Shadow of the Earth Tree, Final Fantasy VII Rebirth, a także Metafor Refantasio. Zarówno Astrobot, jak i Final Fantasy VII Rebirth zdobyły po 7 nominacji i wyprzedzają pod tym względem pozostałe tytuły. Na drugim miejscu z 6 nominacjami wylądowała nowa gra twórców Persony, gra Metafor Refantasio, ale warto też odnotować sukces polskich twórców. Na 3 miejscu jest polskie studio Bluebird Team, które otrzymało aż 5 nominacji za Silent Hill 2 Remake. Gra ma szansę na zgarnięcie statuetki w kategoriach najlepsza narracja, muzyka, udźwiękowienie, przygodowa gra akcji oraz występ aktorski. Szanse na nagrodę mają także 11 Bit Studios za grę Frostpunk 2 oraz za wydaną przez nich grę Indyka, a także niezależny twórca Grzegorz Styczeń za Manor Lords. 20 listopada, czyli wczoraj, miała miejsce premiera gry Stalker 2 Serce Czarnobyla. To kolejna opowieść z Zony, czyli uniwersum literackiego stworzonego przez Dmitra Głuchowskiego. Produkcja powstawała aż 15 lat, a jest za nią odpowiedzialne ukraińskie studio ESC Game World. Gracze ostatecznie doczekali się wydania tytułu i najwyraźniej twórcy spełnili oczekiwania, co potwierdzają pozytywne oceny na Steamie, mimo licznych bugów oraz kłopotów z optymalizacją. Co ważne, praca nad tytułem wciąż trwa. Co chwilę pojawiają się kolejne łatki, których zadaniem jest poprawienie stanu technicznego tytułu, który dostępny jest na PC-tach oraz na konsolach Xbox. Kiepski stan techniczny to jedno, ale fabuła oraz kreacja świata to drugie i ten element udało się dowieść. Stalker 2 potrafi zachwycić otwartym światem, swoją słowiańskością oraz zadaniami, które przyjdzie nam realizować w skażonej strefie. Tytuł nie jest łatwy i nie wybacza błędów graczom, co sprawia, że właściwie 2 razy pomyślimy, zanim kogokolwiek zaatakujemy. Monstra oraz anomalia, a także inni stalkerzy stanowią poważne zagrożenie. Model strzelania również się broni. Sam Stalker 2 to zresztą połączenie FPS-a, horroru, a także symulacji. Tytuł oferuje nieliniową fabułę oraz wiele ścieżek prowadzących do różnych zakończeń. Nasz bohater musi mierzyć się nie tylko z przeciwnikami, ale także z głodem, brakiem snu oraz napromieniowaniem. Jest jeszcze jeden kontekst, to oczywiście atak Rosji, który dodatkowo skomplikował pracę nad tytułem ukraińskiego studia, bo studio zlokalizowane jest na Ukrainie właśnie. W pewnym momencie niestety pracownicy musieli zmienić miejsce i z Kijowa przeprowadzili się do Czech, do czeskiej Pragi. Dokładnie zresztą w proces zaangażowany był czeski związek twórców gier. Ostatecznie udało się wydać tę grę. Od wczoraj bardzo dobre wyniki osiąga między innymi na Steamie. Ponad 100 tysięcy osób gra jednocześnie. No i przy okazji też tytuł jest łatany. I to tyle, jeżeli chodzi o te najświeższe doniesienia ze świata gier. Samograj. Gry to nie tylko rozrywka, ale także pełnią funkcję edukacyjną. Gry bawiąc uczą, a więcej o tym już nasz gość teraz Państwu opowie. Maciek Lubiewski, managing director GOG. Okej, okay, Maćku, spotykamy się, żeby porozmawiać o programie. Jak przetłumaczyć nazwę? GOG Game Preservation Program. No jest to nie lada wyzwanie, bo nie mamy w języku polskim takiego odpowiednika preservation. Chyba najbardziej bym powiedział, że po prostu staramy się ocalić gry przed zapomnieniem. I idea tego programu jest powiązana bezpośrednio z przywracaniem i dbaniem o stare gry, o klasyki. Ta idea wywodzi się prosto z misji GOG-a. To make games live forever, to po angielsku brzmi bardziej pewnie naturalnie. Po polsku brzmiałoby to, że dbamy o to, żeby klasyki żyły wiecznie. I teraz to wynika trochę tak z sensu naszego istnienia. Dlaczego ta firma powstała? GOG powstał jako Good Old Games, czyli założenie było takie, że tutaj będą stare, dobre gry, że będziemy dbali o to, że są dostępne w legalnej dystrybucji, że są działające, że gracze na całym świecie mają do nich ułatwiony, taki uczciwy dostęp i że te gry będą działać. Ta misja i ta idea jest bardzo ważna. 87% gier, które zostały wypuszczone przed 2010 rokiem, nie jest dostępna w cyfrowej dystrybucji, a nawet jeżeli jest, to tak naprawdę nie działa. To znaczy nie działa na najbardziej popularnych konfiguracjach i to też powoduje, że po prostu dostępność tych gier jest dla użytkowników, dla graczy mniejsza. Dla nas to jest ważne i dlatego ten i ta misja, i ta idea, i ten symbol, jakim jest ten GOG label. Bo przecież te gry to są setki godzin, setki wspomnień, to są pewne historie, to są czasami bardzo w ogóle personalne opowieści o tym, dlaczego, jak te gry wpłynęły na nasze życie i dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy dzisiaj, między innymi dzięki tym grom. I to jest Maciej Gołębiewski z GOGA. Przypominamy, że polska firma pomaga starym, porzuconym często i niekochanym w cudzysłowie grom. GOG Preservation Program to kolejny etap chronienia starych gier od zapomnienia, a już za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Samograj. On wzrokiem śledzi fale krągłych bioder, topi siebie w nich jak kamień w wodzie, choć udają, że nie mają się ku sobie. Żaru nosi ponad ziemię trzecią noc. To Samograj w Trójce. Wracamy do tematu przewodniego, którym jest pomoc tym tytułom, które no, miały już lata świetności za sobą, ale cały czas są dobrymi grami i warto o nich pamiętać. Są pewnego rodzaju problemy techniczne związane z tym, że te stare gry nie działają na współczesnych konfiguracjach. Oczywiście użytkownicy, którzy są nieco bardziej zaawansowani, ratują się różnymi emulatorami, ale też chodzi o to, żeby jak najbardziej udostępnić te starsze, leciwe produkcje, ale często klasyczne osobom, które być może nie są zbyt mocne w kwestiach programistycznych, no i chcą po prostu, żeby gry z ich biblioteki działały niezależnie od postępu technologicznego. Mówi się, że The Video Game History Foundation poinformowała ta organizacja, że 87% gier stworzonych przed 2010 rokiem jest dzisiaj niedostępnych dla współczesnych konsumentów. No i też właśnie grupa fascynatów postanowiła pomóc i zaradzić coś w tej sprawie. GOG Preservation Program to jest taka inicjatywa, która chroni te stare gry od zapomnienia. Chodzi o zapewnienie wsparcia technicznego wiele lat po premierze, niezależnie od twórców gry, autorów, którzy często porzucają te tytuły. Zmienia się również sytuacja prawna. poszczególnych produkcji. No i to pewnego rodzaju taka cyfrowa archeologia. Możemy to w taki sposób o tym opowiedzieć i też do takiego stanu to sprowadzić, ale też nie do końca. Ten program to pewnego rodzaju gwarancja i znak jakości, że klasyczna gra będzie działała na nowoczesnych konfiguracjach, a na razie tym programem jest objętych 100 gier. Nie jest to lista zamknięta, ale mówimy tutaj o takich tytułach jak Heroes of Might and Magic 3, czy na przykład Fallout New Vegas, czy też wspomniany Stalker, ale te wcześniejsze części. No to teraz wróćmy może do tej rozmowy z naszym pierwszym gościem, Maciej Gołębiewski z GOGA. Właśnie, gry to nie tylko rozrywka, ale też często funkcja edukacyjna i uruchamiając te klasyczne gry, możemy również własnym dzieciom pokazać, na czym się wychowaliśmy i na czym się i czym się bawiliśmy, będąc w ich wieku. Myślę, że gry są w stanie pełnić wiele bardzo ważnych funkcji i zarówno jakby i społecznych, to jest miejsce, gdzie tworzymy przyjaźnie, ale jak i również myślę, że edukacyjnych, tak? Czy nawet powiedziałbym takie funkcje well-beingowe, tak? Ja się sam zastanawiam, gdzie bym dzisiaj był, gdyby nie Red Alert, który bardzo mi się przydawał w młodości, gdy może świat nie był taki prosty, nie? I też zastanawiam się, gdzie bym był, gdyby nie Diablo i niezrozumienie tego, że od 0 do 90 levelu jest bliżej niż od 90 do 100. Już jakby nie wspominając o technikach negocjacyjnych czy handlu runami, więc jakby gry uczą, gry pewnie bawią i pozwalają nam odkrywać jakby zarówno ten świat, w którym my żyjemy, ale też światy, które zostały wymyślone przez kogoś innego i to też uważam, że jest bardzo wartościowe. A co jest takiego unikalnego w tych starych grach? Dlaczego warto w ogóle poświęcać im uwagę? Z jednej strony jest to pewnego rodzaju dziedzictwo kulturowe, więc to jest podobne pytanie, dlaczego mielibyśmy pójść do Luwru i oglądać Mona Lizę. No, być może jest coś do wyciągnięcia z tego artefaktu, z tego, co kiedyś stworzył artysta. Być może bardzo podobnie jest z grami komputerowymi. Być może one opowiadają pewną historię danych czasów, w których zostały stworzone. Być może elementy tych gier są widoczne w nowych tytułach. Nie? Możemy się zorientować, w której grze po raz pierwszy zostało zaimplementowane strafowanie, tak? Chodzenie na boki, czy która pierwsza gra tak naprawdę stworzyła jakąś globalną społeczność graczy, którzy w jednym jakby świecie wchodzili ze sobą w interakcję, konkurowali i tak dalej, więc myślę, że gry można przyrównać do książek, filmów i tak samo jak w książce i w filmie, czy w rzeźbie, czy w obrazie ludzie widzą różne rzeczy i różne rzeczy z nich czerpią, tak samo jest z grami. Ciężko jest przeczytać dwa razy tą samą książkę, bo jesteśmy w innych momentach swojego życia i ta książka już jest inna. Podobnie jest z grami. Inną funkcję dla mnie pełniły Heroesy 3, kiedy byłem w gimnazjum, a inną funkcję pełnią dzisiaj dla mnie w moim życiu. Bardzo podobało mi się to porównanie w ogóle gier jako takich, no właściwie dzieł sztuki, bo tak też można do nich podchodzić. Jest to kategoria sztuka cyfrowa i też gry coraz częściej goszczą w mainstreamie i właściwie no jakby nie trzeba już nikogo przekonywać do tego, że to też jest wartość, która z jednej strony okej, daje rozrywkę, ale również jest taką platformą, gdzie można przekazywać wiele różnych ważnych rzeczy i też czegoś uczyć. Ja się tak właśnie zastanawiam nad różnicą pomiędzy tymi starymi grami, które czujecie najlepiej, no ale z drugiej strony właśnie jest ten świat nowoczesnych tytułów, ale myślę, że nie byłoby jednego bez drugiego, prawda? Że to są światy, które ze sobą po prostu, które z siebie wynikają, więc tak zastanawiam się też jeszcze nad waszą rolą jako GOGA. Czy to jest taka rola właśnie archiwistów, takich badaczy cyfrowej kultury, którzy dokopują się do tych perełek i jeszcze raz starają się umożliwić opowiedzenie tych samych historii, które znamy. Być może to jest część naszej roli. Myślę, że rola archiwistów czy rola archiwistów, technologów jest nam jak najbardziej bliska i lubimy tą część naszej pracy. Natomiast też rozumiemy, że żeby gry trwały wiecznie, żeby klasyki trwały wiecznie, czy w zasadzie nie trwały, ale żyły, to będzie od nas wymagało więcej pracy i więcej wysiłku niż ta cyfrowa archeologia. Tak? To nie wystarczy. Dlatego, że żeby gry żyły wiecznie, my musimy na bieżąco rozwiązywać trzy zagadki, które wokół tych gier klasycznych, bo każda gra kiedyś stanie się grą klasyczną. Znaczy, taką mam nadzieję, że część gier stanie się grami klasycznymi, te, które skradły największą ilość serc graczy. I żeby móc dalej robić to, co robimy, to z jednej strony ten aspekt archeologiczny, jakby technologiczny jest istotny, a z drugiej strony są aspekty prawne, z trzeciej strony są aspekty komercyjne, to znaczy jak wokół gier, jak również wokół gier klasycznych, jak wokół tego budować biznes, tak żeby on był stabilny i żeby pozwalał nam dalej dbać o te klasyki, żeby nam pozwalał dbać o te klasyki za 5, 10, 20, 40, 50 lat. A rynek gamingowy się zmienia bardzo szybko, więc oprócz tego, że musimy być cyfrowymi archeologami, technologami, to musimy też nadążać. Musimy nadążać za rynkiem, za zachowaniami konsumentów. Stąd też ta nasza praca trochę się dzieli na tematy, które są związane z misją i z archeologią, ale też z projektami, które są typowo nastawione na tym, żeby wciąż być istotnym na tym globalnym rynku dystrybucji cyfrowej. Okej, to jeszcze zapytam o twoją półkę. Co lubisz grać? Na czym się też wychowałeś? No ja będę bardzo nudny, bo powiem, że wychowałem się na Heroesach trójce i wychowałem się na Diablo 2. Wychowałem się na Warcraftie, wychowałem się na Red Alercie. Wychowałem się także na Counter-Strike'u 1.6, więc to jest gra akurat konkurencyjnej platformy. To nie zmienia faktu, że bardzo ją doceniam i to, czego nauczyła mnie o rywalizacji i o tym, co jest potrzebne do rywalizacji. Więc to są pewnie gry, które w dużej mierze mnie ukształtowały. A w co gram dzisiaj? No znowu gram w Heroesy trójkę, tylko znowu pełnią dzisiaj pewnie trochę inną funkcję w moim życiu, bo kiedyś trochę się pewnie obijałem po tej mapie i jak widziałem jakiegoś większego wroga, który broni dostępu do stawu z klejnotami, to pewnie byłem bardziej przestraszony i chciałem się upewnić, że mam odpowiednią armię. No, dzisiaj grając Bastionem i rozumiejąc wszystkie plusy i minusy, jestem w tą grę w stanie grać zupełnie inaczej. Także odkrywam ją na nowo. Czyli lata lecą, platformy się zmieniają, gry stają się coraz bardziej skomplikowane, ale z pewnych rzeczy się nie wyrasta. Nie, myślę, że z gier się nie wyrasta. No i ja mogę oczywiście też podpisać się pod tą deklaracją. Zresztą można połączyć przyjemne z pożytecznym, no i w pewnym momencie zamienić tę pasję, fascynację także w życie zawodowe, czego również przykładem są działania związane z ochroną tych gier, które potrzebują już takiego wsparcia. Z jednej strony jest to oczywiście zapis historii, tej cyfrowej historii, także że tego, w jaki sposób gry ewoluowały, jak się zmieniają, kiedy powstawały pewnego rodzaju systemy znane obecnie właśnie z tego współczesnego świata gier, ale też kwestia nostalgiczna i powrót do wspomnień, które towarzyszyło nam na przykład od wczesnego dzieciństwa czy młodości. Te pierwsze maszyny, które mieliśmy w domu, te pierwsze klasyczne tytuły są coraz częściej dostępne

związane między innymi z prawem autorskim, które sprzyjały temu, żeby zacząć w cywilizowany sposób ten rynek gier tworzyć. No i to wszystko gdzieś nakłada się oczywiście i jest związane z tematem retro gier, ale też tym, że gry weszły do mainstreamu i coraz częściej wiele osób przyznaje się do tego, że było i jest graczami. Dzisiaj o tych starych grach, chociaż słowo stare, no właśnie, to nie jest tak do końca dobre określenie, bo to nie chodzi też o to, żeby wytykać wiek tych produkcji, ale bardziej skupić się na takiej klasyczności, uniwersalności również tych tytułów, które sprawiły, że po prostu zainteresowaliśmy się światem gier, no i obecnie możemy o nim opowiadać. Czas na kolejną rozmowę i drugiego gościa. Cześć, nazywam się Bartek Kwietniewski i w GOG-u jestem szefem działu Business Development. Hasło stare gry, jak to zdefiniować? Tutaj wewnątrz preferujemy mówić o tych grach, że to są klasyki i też jak zastanawialiśmy się w ogóle, jaką przyjąć tutaj u nas definicję, co to znaczy, że stara gra jest klasykiem, też trochę wracaliśmy sobie po prostu do innych dziedzin kultury, nie? Czym jest klasyczny samochód, na przykład wiesz, jeżeli chodzi o motoryzację, nie? Bo często mówimy, okej, to jest klasyczna fura, nie? Czym jest klasyczny film, nie? Często myślimy o filmach z lat 70., lat 60., nie? Więc na pewno idzie za tym czas, jak długo dany produkt, czy jakiś tam wytwór jest na rynku i nie chcemy mówić po prostu, że coś jest stare, nie? Bo niestety trochę się tak przyjęło, że stare źle nam się kojarzy, nie? Starość kojarzy nam się już, że generalnie to już jest koniec, nie? I tam nic dobrego nie czeka, a my patrząc na stare gry widzimy właśnie trochę przeciwieństwo tego. Dla nas to jest początek, jak zaczęły się gry. Tam jest bardzo dużo pomysłów, które później były inspiracją do kolejnych gier. I w naszym przekonaniu stare właśnie jest dobre, nie? I stąd się wzięło Good Old Games, czyli dobre stare gry. Nie ma jakiegoś takiego zaskoczenia, że ktoś się dziwi, że chcecie sięgnąć po jego tytuł, który ma ileś lat na karku? Nie ma takiego pytania, kogo to jeszcze interesuje? To się dzieje bardzo często. Nie chcę tutaj rzucać, wiesz, konkretnymi przykładami, obnażać wydawców, bo oczywiście kochamy wszystkich wydawców, którzy w ogóle pomagają nam realizować tą misję, ale bardzo często nasza rozmowa zaczyna się od tego, no tak, ale po co mam wydawać moją 30-letnią grę, kiedy dopiero co 5 lat temu wydałem remake? I tak, obiektywnie ten remake jest prawdopodobnie pod każdym względem lepszy, jest ładniejszy, jest tam więcej materiału, więc spędzimy o wiele więcej czasu w tej grze, ale jednocześnie ten remake od czegoś się zaczął i my na tym się chcemy skoncentrować. I mało tego, jesteśmy bardzo często w stanie udowodnić wydawcy, że okej, sprzedałeś 5 milionów swojego remake'u, a my ci gwarantujemy, że będzie procent tych graczy, którzy będą chcieli sprawdzić, jak to się zaczęło. Rozumiem, że macie jakąś listę gier, które chcecie wprowadzić do swojej oferty i zaczyna się szukanie właściciela praw, szukanie oryginalnego kodu. Do głosu dochodzą nie tylko osoby zajmujące się licencjami, ale też pewnie programiści. To, co mnie najbardziej właśnie tutaj tak ciągnęło w stronę tej firmy, to były właśnie te historie, jak ciężko jest te gry pozyskać, jak fajna jest to praca taka detektywistyczna, nie? Że szukamy tych ludzi czasem latami, czasem jest to kwestia po prostu jakiegoś szczęścia, że udaje nam się tą osobę gdzieś namierzyć, czy to na jakimś evencie growym, czy po prostu pracuje już w zupełnie innej branży. I myślę, że w dużej mierze tak było, jak GOG zaczynał, nie? No, to były też czasy, kiedy faktycznie w ogóle to, że gry przeskoczyły z tej formy fizycznej na cyfrową dystrybucję, to było też jakieś nowum, nie? To było też duża jakaś tam zmiana dla wydawców, gdzie w dużej mierze oni po prostu nie przypuszczali, że gra, którą jeszcze 5 lat temu drukowali na płycie, za 10 lat będzie ta sprzedaż kontynuowana, tylko że będzie kontynuowana cyfrowo. I z tego też względu w wielu wypadkach oni po prostu się nie zabezpieczali przed tym, nie? Więc podpisywali umowy na przykład na 5 lat na dystrybucję, nie myśleli o tym, co później z tymi prawami się stanie, jak dystrybucja się kończy albo prawa wygasną. A już na pewno nie myśleli o tym, co się stanie, jak gra będzie sprzedawana cyfrowo, bo teoretycznie wtedy możesz sprzedawać grę tak naprawdę przez w nieskończoność, nie? I to była praca tego typu na pewno na początku GOG-a, nie? Wiedzieliśmy, do kogo iść, bo akurat to jest dosyć łatwe do sprawdzenia. Jest masa stron, które pomagają nam znaleźć, czy to osoby, które pracowały przy grze, czy oryginalnych założycieli studia, czy deweloperów. Im bardziej nam zależy na grze, tym do większej ilości z tych osób staramy się uderzyć. W dzisiejszych czasach raczej problemem jest to, że spora część z tych gier już została wydana na GOG-u i zostały nam tak zwane, jak my tutaj mówimy, białe kruki. I te białe kruki też bardzo często wiemy, gdzie są, ale przeważnie mają bardzo skomplikowaną już sytuację prawną, czyli prawa do gry są bardzo niejasne i idąc powiedzmy po nitce do kłębka, my byliśmy w stanie ustalić, że firma A ma te prawa, firma B ma te, firma C ma te, a jeszcze gdzieś tutaj może jest jakiś kompozytor, który stworzył ścieżkę dźwiękową i w międzyczasie pokłócił się na przykład z jednym z deweloperów gry. I to są tego typu rzeczy. Gdyby nie to, że mówimy tutaj w dużej mierze w tym momencie o firmach, które zarabiają setki milionów na swoich nowych grach, pewnie byłoby łatwiej te gry przywrócić, natomiast oni patrzą na to wszystko przez pryzmat, ile oni na tym zarobią, nie? I czasem niestety wygląda to tak, że mimo naszych najszczerszych chęci i tego, że gwarantujemy całe zaplecze techniczne w przywróceniu gry, chcemy wziąć na siebie jak największą część tej odpowiedzialności, łącznie z utrzymywaniem tej gry, później sprzedażą, robimy całą kampanię reklamową. Czasem nawet to nie jest niewystarczającym argumentem dla tych firm, żeby na przykład, nie wiem, poświęcić nawet 5 godzin czasu swojego prawnika, nie? Ponieważ on kosztuje ich po prostu pewnie kilka razy więcej niż ta gra dla nich zarobi, nie? Więc to są chyba nasze największe problemy w tym momencie. Czasem jest to demotywujące, natomiast my jesteśmy też bardzo wytrwali i po prostu czasem czekamy na odpowiedni moment, żeby, wiesz, żeby znowu uderzyć. I najczęściej to właśnie działa w ten sposób, nie? Czasem jest to kwestia w odpowiednim momencie przyjść do danego wydawcy czy do osoby, gdzie my tam pielęgnowaliśmy, powiedzmy sobie, ten kontakt przez, wiesz, przez miesiące, czasem lata nawet, i w odpowiednim momencie wrócić, dopracować trochę ten nasz pitch, dlaczego ta gra powinna zostać przywrócona, i wtedy się udaje. I jest bardzo dużo tego typu gier, które w tym naszym pipeline'ie były od wielu, wielu lat. Są gry, nad którymi my pracowaliśmy powyżej 5 lat, żeby w końcu się trafiły, udało nam się je wydać. Więc powiem ci tak, że cel uświęca środki i jak już uda się wydać tą grę, to dla nas to jest po prostu taki, wiesz, taki moment takiego katarzis. I niestety czasem już ludzie, którzy wprowadzają grę na nasze wirtualne półki, to są zupełnie inni ludzie, którzy zaczęli pracować nad grą. Czasem po prostu już ludziom nie starcza cierpliwości, więc ta rotacja była dosyć spora w przeszłości. No teraz już raczej tym samym zespołem udaje nam się wprowadzać gry. Wydaje mi się, że trochę szybciej udaje nam się też pewne gry wydawać, bo bardzo dużo się nauczyliśmy w tym wszystkim. Omawiając w ogóle temat tych gier, które mają już swoje lata, to wcześniej bardzo często wychodziły one właśnie na nośnikach fizycznych, prawda? Do pewnego momentu, zanim weszła dystrybucja cyfrowa. I tutaj też upatruję takie źródło wiedzy, do którego można dotrzeć, że te fizyczne pliki pomagają pewnie w tym procesie wprowadzania ich bezpośrednio już w nowych wersjach do sklepu. My mamy naprawdę bardzo dużo archiwa fizycznych gier. Mamy półki z grami z lat 90., czasem z 80. Ogólnie my to chcemy mieć też tutaj na miejscu, nie? I czasem właśnie zdarzały się sytuacje i nadal zdarzają, że my po prostu sięgamy po te archiwa fizycznych nośników i po prostu bierzemy te obrazy gier stamtąd, ponieważ wiemy, że to jest na pewno... To jest ten produkt, który oryginalny wydawca chciał sprzedawać, nie? Natomiast później w jaki sposób możemy tego użyć? Czy może są na przykład jakieś fiksy, które gracze stworzyli w międzyczasie, aby tą grę ulepszyć? Czasem są to jakieś, wiesz, nie wiem, kodeki, żeby renderowane filmy po prostu miały lepszą jakość, nie? I używamy po prostu zewnętrznych jakichś narzędzi. Więc, no mówię, kombinowania jest bardzo dużo. I dopóki my nie jesteśmy zadowoleni z tego, jaki jest ten efekt końcowy, no to po prostu no, pracujemy do ostatków sił tak naprawdę. Czasami oryginał przeskakuje na przykład remake? Musiałbym powiedzieć o jakichś, wiesz, konkretnych przykładach, gdzie mamy i to, ale na pewno powiedziałbym, że oryginał w naszym kontekście bardzo często, jeśli nie zawsze, przeskakuje remaster, nie? Myślę, że czasem dla graczy remaster to nie jest wystarczające jeszcze, nie? Więc albo raczej oczekują remake'u, który w totalny sposób zmienia grę i tak ją trochę prezentuje na nowo, albo właśnie wolą to takie oryginalne doświadczenie. Bardzo dążymy do tego, żeby to oryginalne doświadczenie odtworzyć i na ile jest to możliwe po prostu je trochę podkręcić, czy to dodając wyższą rozdzielczość, czy po prostu naprawiając jakieś takie no, ostentacyjne błędy, które raziły podczas premiery i one nie są w naszym przekonaniu częścią gry, która powinna zostać zachowana. Samograj.